Раздзел трэці. Пра свае трывогі і клопаты Ганна, як пра далёкае і неабавязковае, чула, чым жыве сяло. Яе мала хвалявалі размовы, якія раз-пораз ішлі ад розных людзей. Што ў калектыве не лады, што ледзь не ўсе, хто ўступіў, недавольны, і што калектыў ледзь ліпіць і з дня на дзень можа скончыцца. Без якога-небудзь узрушэння взяла яна і чутку, што калектыў такі скончыўся. Спакойна, са звычайнай цікаўнасцю, слухала яна неспакойны гоман на вуліцы, глядзела, як ехалі порстка адна, другая фурманкі, накладзеныя розным прыладдзем, з гаманлівым натоўпам, што рушыў побач. Як больш блізкае, што неяк датычыла і яе, адзначыла, што там у натоўпе з дарослымі дзеці, што ў школу ідуць сёння толькі немногія і недружна. Двор у гэты ранак не вераваў дзіцячымі постацямі і не звінеў бесклапотнымі галасамі. У класах і ў калідоры было нібы прасторней, чым у іншыя дні. Дзеці збіраліся кубкамі, дзяліліся навінамі, штосьці меркавалі, твары ў большасці былі ўзрушаныя і не па-дзіцячы заклапочаныя. Заклапочанасць гэта, аднак, была не панурая. У вачах малых больш пабліскавала цікаўнасці, так і відаць было, і хвалівае асабліва сама навіна, яе новыя праявы. Небагата было ў калідоры і ў класах, і тады, калі падышоў час пачынаць заняткі. Ганна з непакоем паглядзела на гадзіннік над парашчаным сталом. Большая стрэлка набліжалася да самага верху, да лічбы 12. Хутка трэба было даваць званок, а параскі не было дома. Параска прападала недзе на сяле. Пабегла яшчэ, да відна, і не паказвалася. Стрэлка дабралася да 12 і пачала сыходзіць уніз. Ганне трэба было даваць званок, але яна не брала яго. Яна то корпалася на кухні, то спакойна выходзіла ў калідор і выгляду не падаючы, што нешта здарылася. Каб трэба было, яна і не такое зрабіла б для сваёй паразкі. Не такую дробязь, толькі ў пакоі яна неспакойна паглядвала ў акно. Паразкі ўсё не было відаць. Параска паявілася, калі большая стрэлка мінула трэцюю лічбу, яна ішла хутка, здалёк было відаць узрушаная, неспакойная, ускочыла на ганак, убегла ў пакой, нецярпліва развязала хустку, кудлатая, валасы ва ўсе бакі, апусцілася на табурэтку, расшпіліла паліто. Званка не было? Не. Тады ўжо яна павяла позіркам на сцяну, і, убачыўшы гадзіннік, не здзівілася. Невясёлы, прытомлены твар кранула мілая Ганне змоўніцкая, хітраватая усмешка. Пахваліла усмешкай, добра зрабіла, скеміла. Ганна падміргнула ёй. «Ой, можаш не сумнявацца, не схіблю!» Абедзве зарагаталі, радыя адна адною. Ад гэтага рогату параска быццам ажыла, з раптоўнай жвавасцю ускочыла з табурэткі, кінула хустку на ложак, павесіла паліто, рашуча імкліва рушыла на кухню, стала шумліва плюхацца над тазікам. Выцершыся, падбегла да люстэрка на стале, взялася хутка прычэсвацца, зашчаміла ў чарнату валасоў вялікі з рудаватымі жылкамі грэбень. «Давай званок!» – загадала яна, – абцягваючы, убіраючы ў спадніцу ніз кофтачкі. Яна не стала снедаць, ледзь выпіла паўшклянкі малака, ухапіла вялікі школьны журнал, кніжкі, шыткі, знікла за дзвярыма. Ёй было відаць не да заняткаў. Пакуль ішоў урок, яна некалькі разоў пакідала клас, вярталася ў свой пакой, неспакойна бадзялася па ім, паглядвала ў бок вуліцы. Неспакой яе не прайшоў, і калі пачалася пераменка, і калі доры напоўніў гулы гоман дзяцей, калі ў прыціхлых класах пачаўся другі урок. Недзе ў сярэдзіне другога урока прыйшоў хлопец у чорнай паддзёўцы ў ботах. Пакуль ён абмятаў венікам боты, Параска выйшла на ганак, разам з ім вярнулася ў пакой. Хлопца Ганна ведала. Ён ужо не раз быў у Параскі. Глінішчанскі актывіст, камсамолец Барыс Казаченка. Глінішчанскі Міканор, жартам называла яго ў думках Ганна. Глінішчанскі Міканор толькі хмурно паздароваўся і ўжо не заўважаў Ганну. Павернуўшы даўгаваты з гарбінкаю твар да Параскі, глядзеў трывожна і стомлена. Нібы чакаў парады ці дапамогі. Параска маўчала, знарок не глядзела на яго, ці то вінаваціла яго, што такі бездапаможны, ці то вінаватая чувала сябе, што не можа ні памагчы, ні парадзіць. Трудна цяпер, канешне. Ну, калі дайшло да гэтага, слухаць нічога не хочуць, хоць ты кол на галаве чашы. А некаторыя дакінуцца зразу гатовы, учапіцца ў цябе за адну гаворку. І ўсё матюкі ды матюкі. Ён гаварыў з прысвістам. Замест чашы ў яго выходзіла цясі матюкі, падобны былі на нейкія масюкі. Асабліва жанкі пашалелі. Так і глядзі, чтоб каторая не кінулася з кіпцюрамі. Яму было, відаць, няёмка прызнавацца Парасцы ў сваёй няздольнасці пераконваць. Ён нібы трохі і падсмейваўся з сябе. «Трудна, канешне», – адгукнулася Параска, – «і ўсё ж нельга апускаць рукі. І кіпцюроў жаночых баяцца». «Да я і не баюся, у мяне шкура толстая, толку от ніякага!» «Нам цяпер так, ці пан, ці прапаў. Выбіраць няма чаго!» Параска пастаяла момант, разважаючы, тады раптам рашуча загадала: «Пастой тут!» Цвёрдым крокам падалася ў клас. Амаль адразу ж там пачуліся радасны гоман, ляскат парт, шоргат і стукат ног у калідоры. Дзеці, як чарада, што выпушчана з загарадкі, з галасам вывалілі на ганак. Параска кінула на стол журнал, кніжкі, шыткі, зняла з цвіка паліто. Хутка завязала хутку, скамандавала Барысу: «Хадзем!» Барыс рушыў за ёй. Зноў убачыла Ганна Параску пад вечар. Параска ішла не адна. За ёй, акрамя Барыса, кіравалі з вуліцы да школы Дубадзел, Гайліс, Чарнаштан. Дубадзел у кароткай паддзёўцы, ў галіфе з ваеннай сумкай цераз плячо, рэзаў побач Параскі наперадзе лёгкай, нібы весела. Гайлі скрочыў за шпіленым шынялі, вецер ірваў полы шыняля, і было відаць, замінаў ісці, але Гайліс не зважаў на вецер, ішоў роўна, цярпліва. Барыс ступаў каля Гайліса. Ганна не дала яму ніякай увагі. Яна адзначыла: «Чарнаштан дыбаў ззаду ўсіх», уткнуўшыся позіркам кудысьці ў зямлю, вінавата прыгорблены. Ганна намерылася была падацца на кухню. У момант згадалася агідная сустрэча з Дубадзелам, але агіда гэта і боясь адразу ж і стрымалі яе. Яна знарок узяла на кухні вядро і пайшла на сустрач. Не хапала толькі, каб яна ўцякала ад яго. «Паглядзім яшчэ, як ён сустрэнем». Калі выйшла з калідора, яны якраз уздымаліся на ганак. Ганна весела, як бы знянацку сустрэўшы, прывіталася, кінула востры позірк на Дубадзела. Той важна паправіў сумку, глянуў быццам на незнаёмую. Яна знарок строга загадала: «Дайце дарогу!» Дубадзел саступіў ёй, прапусціў. Калі яна вярнулася, яшчэ з калідора пачула: гаманілі ў класе, не пайшлі ў парашчын пакой, можа таму, што не хацелі несці гразь, а мо таму, што гаворка сакрэтная. Заўважыла дзверы ў клас зачынены, гавораць не надта голасна. Сакрэтная? Няхай сакрэтная. Цікава, канешне, што там яны мяркуюць, але калі ім так трэба зачыняцца, няхай зачыняюцца. У яе галава поўна сваімі сакрэтамі, не да іх сакрэтаў. Праходзячы раз і другі калідорам, яна мімаволі чула за дзвярыма то спакойны гоман, то нібы спрэчку, але не прыслухоўвалася, не мела такой звычкі, не магла прыніжаць сябе. Адзначала адно: за дзвярыма сцямнела, яны сядзелі ў поцемку, не адразу запалілі лямпу. Мабыць, нялёгка было. Калі яны разыходзіліся, дубадзел раптам заявіўся на кухню. Убачыўшы яе, важна патрэбаваў вады. Яна падала карэт. Дубадзел зачерпнуў з вядра, да таго, як піць, пацікавіўся: «Як жывеш?» «А не гадкі». Ён выпіў карэц, выцер бараду, важка ўпяўся позіркам. «Не ўзялася за розум». «А чаго?» «У мяне яго заўсёды было даволі». Ён паставіў карэц на стол, заявіў стрыманай з пагрозай: «Не з тым гуляешся!» Цвёрда застукаў ботамі ў калідоры. Параска правяла ўсіх на ганак, пастаяла, зайшла ў клас, патушыла лямпу, вярнуўшыся на кухню, накінулася на яду. «Згаладалася я!» «Дзіва! Цэлыя паўшклянкі выпіла ў ранку!» «Дзень такі, падумаць не было калі!» «Пападзе нам, Ганначка, за гэты дзень і Гайлісу, і Чарнаштану, і мне за кампанію. А ты пры чым?» «Пры тым, пры ўсім». Ганна чакала, што яна раскажу пра дзённыя прыгоды, пра трывогі свае, але парасцы сёння было не дагаворак. Ужо калі лажыліся спаць, Ганна не вытрывала, нібы жартам пацікавілася: «Пра што я то сакрэтнічалі так доўго?» «Ад, пра ўсякае». Яна, белая ў сарочцы, з распушчанымі валасамі, прыкруціла лямпу, дзьмухнула ў шкло, ў поцемку дадала клопатна: «Галоўны сакрэт: заўтра будзе сход».